Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Herkese merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolitika'dasınız. Bugün çok heyecanlı bir konumuz var ve çok çok değerli konuklarımız var. Sevgili Eda Yiğit, Seval Şahin ve Serdar Soydan. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ben böyle çok minimal konuşmak istiyorum ve topu gerçekten hemen sevgili konuklarımıza devretmek istiyorum. Ama çok kısa belki bir giriş yapabiliriz. Bugün Suat Derviş üzerine konuşacağız. İTAKİ yayınının desteğiyle Sanat Kritik'in ev sahipliğinde gerçekleşen Ben Yazar Suat Derviş sergisi 1 Eylül tarihinde ziyarete açıldı. 30 Eylül'e kadar sergiyi görebilirsiniz. Beyoğlu'nda Avrupa Pazarı'nda 1. katta gerçekleşiyor sergi. Aynı zamanda sergi Sanat Kritik'in kritiğinde kendi mekanında olan ilk sergi. Hani bunu da belki hani sevgili Seval'e sorabiliriz. Mekanı belki biraz daha konuşabiliriz. Ben Yazar Suat Derviş'im aslında sergisi Derviş'in hayat hikayesinden yola çıkıyor ve yaşamı boyunca kaleme aldığı bütün üretimleri konu alıyor. Çok geniş çaplı bir sergi bence ve çok farklı türlerde aslında yazmış edebiyat tarihlerinin farklı dönemeçleriyle birlikte ele almış eserler seçtiği gene farklı konularla daha önce hiç böyle bir Suat Derviş sergisiyle karşılaşmamıştık biz. Dolayısıyla Suat Derviş'le henüz tanışmayanlarla Suat Derviş bu yönleriyle daha bilmeyenler için çok bence muazzam bir alan açıyorsunuz. Ve ben sergiyi iki kez gezdim. Çok çok mutlu oldum gezerken de. Ve birçok duyguyu da aynı anda hissettirdi sergi. Yani onları da size çok konuşmak isterim. Birçok karşılaşmayı aynı anda hissettirdi. Dolayısıyla ellerinize, emeklerinize sağlık diyerek ben şöyle bir şeyle belki başlamak isterim. Hepinize ayrı ayrı aslında sormak isterim. Suat Derviş'in tabii ki 50. ölüm yıl dönümü vesilesiyle bu yaz başından itibaren pek çok etkinlik düzenlendi. Sayı açısından neredeyse 50'yi bulan yazar, akademisyen, aktivistler, eleştirmenler kıymeti çok daha anlaşılan ve aslında arşiv olarak gün yüzüne çıkan Suat Derviş'in geride bıraktığı bütün külliyat hakkında konuştular. Seminerler oldu, podcastler oldu, onları da konuşmak istiyorum. Bu canlılık, Suat Derviş'e dair bu canlılığın belki de ben onu biraz daha hakkını teslim etme diye adlandırmak istiyorum. Bu yolculuğu biraz da böyle geriye sararak belki hani 2000'lerin ortalarında işte 2000'lerin başında belki de biraz daha geriye sararak neler söylemek istersiniz hepiniz? Yani neden bugün Suat Derviş bu kadar konuşulur? İşte tezlere, akademik çalışmalara, farklı disiplinlerde farklı karşılaşmalara konuk oluyor diye başlayıp çok geniş bir soruyla topu sizlere atıyorum. Ben başlayayım mı? Tabii ki. Aslında bugün konuşulması değil, geçmişte konuşulmaması sorun. Çünkü aslında konuşulmaya değer şeyler üretmiş, çok çalışkan, çok başarılı, çok yetenekli bir yazar var karşımızda. Yani bugün konuşuluyor olmasının sebebi bu yeteneği, bu başarısı, bu kadar çok materyali ortaya koymuş olması ve bunlarla aslında bir tür dönemin ruhunu kayda geçirmiş olması, olaylarını kayda geçirmiş olması. Yani Suat Derviş'in diğer yazarlar gibi, pek çok yazar, mesela Sabahattin Ali gibi, Nail Sırrı gibi günü geldiğinde değerlenmesi bir sürpriz değil. Çünkü değerlendirilebilecek, üzerine konuşulabilecek çok fazla şey var dediğim gibi. Acı olan zamanında bunların konuşulmamış olması. Yani bu ilgi nasıl başladı? Sanıyorum 90'ların başında Hasat Yayınları 1995 yılında Çılgın Gibi yayınlıyor. Bu 1968 yılında Fosforlu Cevriye ve Ankara Mahpusu'nun May Yayınları tarafından basılmasından sonra Suat Derviş'e dair neredeyse yapılan ilk yayın. Ondan sonra Oğlak Yayınları sanıyorum Selimlerinin de biraz gayretiyle Suat Derviş'in haklarını alıyor Onk Ajans'tan. Böylece Suat Derviş'in şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi 1930'larda Almanya'ya gittiği zaman bir menajer ve bir çevirmen tutacak kadar vizyoner bir yazar. Aynı şekilde 1950'lerin ortasına itibaren Onk Ajans kurulduktan sonra Osman Karaca'ya anlaşıp haklarımı siz temsil edin diyecek kadar da bu vizyonerliğini tüm hayatına yaymış. O yüzden 1990'ların ortasına itibaren Suat Derviş'in hakları Onk Ajans'tan alınıp önce Oğlak Yayınları tarafından Aksaray'dan Bir Perihan adlı tefrika eseri ve Kara Kitap gibi Osmanlıca kalmış bir eser dolaşıma sokuldu. Daha sonra bir öykü seçkisi yapıldı Hepimiz Birbirimizin Örneğiyiz diye. Fakat Oğlak Yayınları'nın bu çabası 90'ların sonunda sekteye uğradı. Sonra 2000'lerin başında Doğan Kitap aldı Suat Derviş'in haklarını. Onlar hiçbiri romanını Osmanlıca'dan Latin harflerini çevirttiler, basıldı. Sonra Fosforlu Cevriye basıldı, Ankara Mahpusu tekrar basıldı. Ancak onların çabası da birkaç kitapla sınırlı kaldı. Ta ki 2010'ların başında İtaki Yayınları'nın Suat Derviş'in haklarını almasına kadar. İtaki Yayınları çok kararlı bir yayıncılık ısrarıyla, inadıyla Suat Derviş'in eserlerini gitgide hızlanan bir gitgide arası azalan şeylerle, periyotlarla yayınlamaya başladı. Geçen sene 2021 senesinde pandemiye rağmen ve ekonomik daralmaya rağmen 10 Suat Derviş eseri, yeni eser okuyucuyla buluştu. Bu müthiş bir çaba. Tabii böyle bir çaba söz konusu olduğunda bir de 50. ölüm yıl dönümü olduğu için müthiş bir görünürlük, müthiş bir dolaşımda olma, insanların akıllarından geçme, ellerinde dolaşma, elden ele gezmenin sonucu olarak da Seval'in ve Eda'nın da çok büyük katkılarıyla Suat Derviş gitgide 2022'nin yıldızı haline geldi. Yani 2022 Edebiyat Yıllığı hazırlansa herhalde yazılacak 10 madde olsa bu 10 maddeden bir tanesi Suat Derviş olacaktır. Çünkü gerçekten 2022 adeta bir Suat Derviş yılı oldu. Bence emeğin sonucu bu dolaşımda olma, bu kadar sözünün geçmesi. Ama bu yalnızca bizim emeğimiz ya da İtaki Yayınları'nın emeği değil. Öncelikle Suat Derviş'in emeği. Çünkü ortada çok kıymetli bir emek varsa zaman bir gün sizi aklıyor. Zaman bir gün sizi tüm rakiplerinizin, tüm size yeğe tutulmuş, haksız yere yeğe tutulmuş, tüm adınızın üzerine örtülmüş toprakları üflüyor. O isimleri arkada bırakıyor ve sizi bir anda starlaştırıyor. Suat Derviş şu an geç kalmış bu yıldızlığı yaşıyor. Yani keşke görebilseydi, keşke kitaplarının bu kadar basıldığını, bu kadar elden ele dolaştığını, dilden dile gezdiğini, bu kadar akademisyenin, araştırmacının, feministin, aktivistin kendisi hakkında metinler ürettiğini görseydi, inşallah bir yerlerden görüyor ya da duyuyordur diyorum. Hiç kesmek istemiyorum. Çok güzel anlattınız gerçekten. Ve aslında hani bir toprak silkelendi ve o kadar kesişimsel oldu ki bu. Sizin dediğiniz gibi yani feministler, işte sınıf çalışmaları yapanlar, kent ekolojisi çalışanlar, aslında bütün farklı disiplinlerin de böyle yani birbirine çok temas etmesiyle birden aslında sürece de yayılmıştı. Yani bilenler biliyordu elbette, biliyorduk ama yani bu görünürlük ve büyük emek, işte dediğiniz gibi yayınlar, sergiler sayesinde çok farklı bir sahiplenme de oldu. Ve benim ilgimi çeken şey şu an mesela özellikle Amerika'da işte dünya edebiyatı derslerinde de ben kendim de bunu geçen senelerde işte 2018 yıllarda yaptım ama şimdi mesela Amerika'da doktora derslerinde Suat Derviş okutuluyor ki çevrinin sayesinde gene dünya edebiyatı ve Suat Derviş konuşulabiliyor. Gerçekten çok heyecanlı ve çok sevindirici haberler bu anlamda da. Hiç kesmek istemiyorum. Hani sevgili Seval ve sevgili Eda. Ben de Serdar'ın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum aslında. 2000'li yıllarda evet yani İtaki Yayınları'nın ısrarı evet ama Serdar'ın ısrarını da unutmamak lazım. Serdar'ın Suat Derviş konusunda bu kadar ısrarcı olması ve tutkuyla bu işe sarılmış olması şüphesiz. Ben Serdar'a zaman zaman derim seninle karşılaşan yazarlar çok şanslılar diye. Serdar'ın Suat Derviş'le karşılaşması da çok şahane bir karşılaşma olmuş gerçekten. Ve biz de bu karşılaşmanın bir parçası olduk. Yani hem sanat kritik hem de Suat Derviş için benim ilk konuştuğum kişiler, yani aynı zamanda ikisi de arkadaşım, dostum Serdar ve Eda. Ve birçok heyecana ortak olduk. Yani hem Serdar'la hem de Eda'yla birlikte bir şeyler yapmayı ben çok seviyorum. Ve yine Serdar'ın söylediği gibi bir tutkuyla bir işe başlayıp bunu bir kolektivitenin kolektivitenin parçası haline getirmek de çok değerli. Ben o yüzden bu birlikte iş yapmayı da çok, bu işi yapmayı çok sevdim. Sadece hani 2022 Suat Derviş'in yıldızının iyice yükseldiği bir yıl oldu ama benim de kendi iş yapma pratikleri açısından çok şey öğrendiğim. Ayrıca hani bir yazarı bugün de konumlandırırken onun geçmişle bugünü arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağımız için birlikte çalışmak, yani hem Eda hem de Serdar'la bunu birlikte kurgulamak ve bunu farklı türdeki etkinliklerle birlikte kurgulamak. Şimdi burada görsellik var, ses var, söz var, yani birçok şey var. Yani biz Suat Derviş'i işte 25 Mayıs'ta başlayan paneller, ayrıca İtaki Yayınları Suadiye'deki Penguen Kitabevi'nin üst katında bir Suat Derviş salonu açtı. O yüzden etkinlikler orada yapılıyor, paneller. Onu da belirtmek lazım. Mezarı başındaki anma, bir mezar taşının yaptırılması ve bitmedi aslında. 30 Eylül'de sergi biterken biz bir Suat Derviş sempozyumu yapıyoruz. Bir sempozyum olacak. Onun arkasından 1 Ekim'de bugünkü edebiyatçıların Suat Derviş'le nasıl bir ilişki kurduklarını anlatan bir panel daha olacak. Ve 1 Ekim'de, yani Mayıs'tan Ekim'e kadar bu etkinlikler devam etti. Böylece yılın yarısı Suat Derviş de kaplanmış oldu. Bizim kendi birlikte çalışma pratiğimizin de ben değerli olduğunu düşünüyorum. Bu bir edebiyatçıyı tanıtmak, bir de bir edebiyat sergisi kurgulamak. Bunu tabii burada sözü Eda'ya bırakacağım. Yani biz üçümüz birlikte bir edebiyat sergisi nasıl yapılır? Mekan, şehir ve onu, bu kişinin üretimleri nasıl sergi malzemesine ve bir sanat malzemesi, aslında bir taraftan o sergide bir sanat eseri haline dönüşüyor. Kendi aramızda bunları çok tartıştık. Bizim de böyle bir pratiğimiz oldu. Ve dediğiniz gibi 50 kişiye yakın bir kolektivite bunun bir parçası oldu. Ve bu kadar büyük bir kolektivitenin bir parçasıyla çok sesli ve emek üzerine kurulu ve çok şahane bir deneyim oldu. Ayrıca ben onu da söylemek isterim. Evet, yani bir edebiyat sergisi değil mi Eda? Ben de gireyim burada söze hemen, hazır pasları almışken. Yani aslında ben benim tanışmam Suat Derviş'le çok yeni. Yani Sever Hoca ve Serdar sayesinde böyle bir sergi fikriyle geldiklerinde Suat Derviş'le gerçek bir tanışma yaşamış oldum. Ve bu tanışmada aslında ister istemez hani içinde çok büyük bir heyecan taşıyor. Çünkü çok boyutlu ve çok hani üzerinde çalışmanın, üretmenin, düşünmenin çok anlamlı olduğu bir yazar. Ve hani bir, aynı zamanda sözlü tarihçiyim. Hani oradan da başka türlü bir hani hayat hikayesi üzerinden ilişkilenme durumu da doğuyor ister istemez. Ama hani şunu söylemeliyim ki Sever Hoca'nın ve Serdar'ın da söylediği gibi hani zaten kendi hayatında, kendi varlığında, mücadelesinde böyle değeri taşıyan bir kadın özne üzerinden bu bütün hani şimdiden dönüp geçmişte böyle bir ilişki kurmak şimdi yani bugünün mücadelesinde çok büyük anlamlar taşıyor. O bağları yeniden inşa etmeye çalışmak, sergide sanatçılarla beraber çalışmak ama aynı zamanda yaptığımız, ürettiğimiz her adımda konuya katkı sunabilecek insanlara açık kapı bırakmak ve onlarla da temas halinde, bir diyalog halinde hareket etmek çok değerliydi ve bunu başka bir önceki konuşmamızda da özellikle vurgulamıştık. Hani bir kadın dayanışmasının gerçekten ürünü olduğunu da söylemek yanlış olmayacaktır diye şimdilik rızgah yapmış olayım ben de. Aslında tam çok güzel anlattınız. Tam da o, ben hani şeye gelmek istiyordum biraz. Hani o sergi süreci ve kadın dayanışması meselesine. Ve hani sevgili Seval'in söylediği şey bence çok değerli. Aslında metodolojiden bahsediyorsunuz. Belki metodolojilerin de yeniden anlamlandırılması, bu bağlamda farklı disiplinlerde, farklı mecralarda, işte görsel var dediğiniz, metin var dediğiniz, grafik var, işte resim var. Çok farklı alanlardan bir araya gelerek aslında belki de tam da bugün iş yapma modelini Suat Derviş sergisi üzerinden yeniden bizlere açıyorsunuz, yeniden anlamlandırıyorsunuz. Metodolojiyi belki dediğim gibi farklı açılardan eğip büküyorsunuz. Kolektiviteyi tekrar anlamlandırıyorsunuz. Çünkü artık hani Suat Derviş'i konuşurken Yani ya da herhangi bir yazarı konuşurken onu bir vakum içinde ve tek bir metodoloji içinde ele alamıyoruz. Zaten günümüzün getirdiği konjonktürden ve aslında bütün edebiyatın, edebiyat tarihinin açtığı alanlardan dolayı. Dolayısıyla o kolektivite, o pedagojik ve metodolojik açılımlar bence çok kıymetli. Biraz onlardan aslında bahsetmenizi isteyecektim. Özellikle de yine kadın dayanışması ve kadın emeğinin daha görünür olması ve dediğim gibi bu metodolojiyi nasıl planladınız, neler yaşadınız o süreçte, neler belki kolay gitti, zorluklar nelerdi diye belki biraz o süreci açmanızı istesem. Ya şunu özellikle söylemek isterim. Yani bir araştırmayı konu olan bir sergi yapmanın kendi içinde bir takım handikapları oluyor. O da şöyle, hani ortada çok incelikli, çok yıllar içinde biriken bir malzeme var, arşiv malzemesi. Bu çok büyük, bazen çok pantal ve şey, içinden çıkılması olanaksız bir size alan sağlayabiliyor. Ama hani burada aslında temel olan şey bu malzemede gerçekten şu an öne çıkarabileceğimiz, şu an anlam taşıyan şeyi Suat Derviş'in gözünden yeniden düşünmek. Orada da Sever Hoca ve hani Serdar'ın çok temel olarak yönlendirdiği ve onların süzgecinden geçmiş bir kavrayışla yeniden ele alma biçimi söz konusu oluyor. Dolayısıyla metin ağırlıklı, yani okuma pratiği üzerine, yazı üzerine kurulu bir şeyden bir sergi kışı çıkarmak, burada konforlu bir sergi deneyimi yaşatmak ister istemez zorlaşıyor. Hani bunu çözecek bir takım araçlara elbette başvurduk. Sanatçıların da bu sergi genel bütünlüğü içinde çok büyük katkıları var. O da yine bir görsellik üretmiş olma biçimleriyle ilgili. Mekanın dinamiklerini kullanarak bunu yapmaları bence çok büyük anlam taşıyor. Çünkü içinde bulunmuş olduğumuz pasaj da Avrupa pasajı da. Beyoğlu'nda çok özel tarihi mekanlardan bir tanesi. Bizim sergi mekanının camlarının baktığı kısım pasajın içini görüyor. O heykeller, onda gördüğümüz her şey sergi mekanının içinde gibi yeniden anlam bulan bir şeyle, bakışla serginin içine dahil oldu. Belki sanatçılardan bahsetmemi ister misiniz şu aşamada? Hani serginin genel kurgusunu anlatırken. Tabii tabii, yani mutlaka bahsedebilirsiniz. Mesela cam yazılımı işlerini yapan Derya Ülker, bu Suat Derviş'in 6 farklı eserinden seçilmiş alıntılar üzerinde çalışarak onları cama yeniden bir görsellik üreterek uyguladı. Ve aslında yaptığı şey, onun yaptığı bir çeşit sanatsal bir araştırma olarak algılanabilir. Çünkü o dönemde yapılmış tefrikalara, onların o font estetiğine yeniden inceleyip onları üzerinde çalışıp ona göre bir kurgu yarattı. Ve aslında tam da o tefrikaların geçiciliğine vurgu yapan bir şekilde cam kalemiyle cama çalıştığı bir iş oldu ve o mekandan başka bir yere taşımanın mümkün olmadığı bir iş. Dolayısıyla o ruhu daha iyi yansıttığı söylenebilir. Zilberman Galeri'nin izniyle Eşref Yıldırım'ın 2018 yılında ürettiği bir Suat Derviş portresi var. Bal üzerine iplik çalışarak yaptığı bir yapıt. Mesela ona baktığımızda da aslında tam bu Suat Derviş'in o parçalanmışlığı, dağınıklığı, yani bu hayatında verdiği mücadeleyi de bir şekilde temsil eden bir bakışla ürettiği bir iş olarak onu söylemek mümkün. Yine Suat Derviş'in Fosforlu Cevriye romanının sayfalarını kullanarak bir enstalasyon çalışması, Emin Çelik'in yaptığı bir iş var. O özellikle basılı malzemeyi kullanma konusunda, bu tür yerleştirmeler konusunda iyi işler çıkaran bir sanatçı. O Suat Derviş'i odağına alarak böyle bir enstalasyon üretti. Ve Suat Derviş'in durakları farklı ülkelere de haritalandırarak işin parçası haline getirdi. Onun dışında Figen Aydın Taşbaş 2007 yılında Mavi Kum Kitapçısı'nda Yazarın Resmi isimli sergide yer verdiği Karakelen ve Mürekkep Desenli Nereden oluşan işlerini bizimle paylaştı. Ve hani bu aslında bir yandan da Suat Derviş'le ilgili ilk yapılan işlerden zaten çok sınırlı sayıda şey var. Onu da sergiye zaten dahil etmeye çalıştık. Dolayısıyla hem dokümentasyon niteliği çalışıyor, hem taşıyor, hem de kendi niteliğini taşıyan bir yapı diyebiliriz. Bunun dışında genel olarak sergi iki farklı omurgaya oturuyor. Biyografiyi hedefine alan bir yapısı var. Hem yazarlık serüvenini hem de eserler hakkında yer verdiğimiz daha kronolojik yapı var. Biraz bunu biraz inşaat zemini temeli gibi düşündük. Yani yapılabilecek çok fazla şey var Suat Derviş'le ilgili ama biz öyle bir yerden şey yapalım ki, sergiyi kuralım ki, başlatalım ki bu hikayeyi, ilk adımı öyle bir yerden atalım ki bunun üzerine inşa etmek çok daha kolay olsun. Dolayısıyla Serdar'ın dedektifliği sayesinde bu güncel oluşan listeler, romanları, tefrikaları, çevirileri, adapteleri, Suat Derviş'in her biri QR koduna erişilebilir durumda sergide. Yani biri bir iş üretmek istediğinde Suat Derviş'te sergide içerik sayesinde bunun üzerine yol alabilecek durumda diyeyim. Ve sorularınıza devam edelim. Eklemek istedikleriniz varsa hiç ben bölmeyeyim çünkü çok güzel anlatıyorsunuz. Sadece şey çok dikkatimi çekti. Sizin de söylediğiniz aslında bence sergiyi gezen herkesin de kafasında oluşan bir yorum ve soru. Mekanın yeniden kullanımı. Avrupa pasajını da aslında onun pasajın da tarihsel sürecini düşünmek, pasajın da tarihsel sürecini Suat Derviş'e eklemlemek bence çok müthiş bir şey gerçekten. Bunun hakkında başka eklemek istedikleriniz olabilir mi? Ben biraz bencilce soruyorum çünkü kendi merakımdan biraz da belki ilerledim. Tabii ki Serdar Bey. Yani Suat Derviş'in son yıllarını geçirdiği Şark Aynalı Pasajı Avrupa Pasajı'na çok yakın. Yine koridorlu, köprülü bir pasaj. Yani Suat Derviş onu ölüme taşıyacak sürecin başında şeker komasına böyle bir pasajdaki camları pasajın koridoruna ve köprülerine bakan odasında girmiş. O yüzden aslında bizim sergi mekanımız Suat Derviş'in İstanbul'daki son durağı olan o kira odasından çok farklı olmayan bir mekan. Böyle bir duygusal şey var. O yüzden yine Eda'nın müthiş yaratıcılığı sayesinde o mekanda sesi çınlayan daktilo, Suat Derviş'in daktilosu değil tabii ki. Çünkü ne yazık ki Suat Derviş hayatı kırılmalarla, sıfırlamalarla geçen bir yazar olarak evrak-ı metruke bırakamamış geride. Yani ondan kalan hiçbir şey yok neredeyse. Hastaneye kaldırıldığında bir şeffaf dosya içerisinde iki sayfa el yazısı, birkaç da kimlik, pasaport gibi şeyler varmış elde. Onlar da bugün yoklar ne yazık ki. O yüzden hiçbir şey bırakmamış ama çok şey bırakmış bir insanın daktilosunun sesleri çınlıyor. Onun son günlerini geçirdiği, son yıllarını geçirdiği odaya çok benzeyen bir odada. Böyle bir mekansal bağ var. Çünkü Suat Derviş de hem röportajlarında hem de hayatında genellikle her ne kadar Çamca'da doğmuş, Moda'da büyümüş olsa da Şişli, Halaskar Gazi, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve İstiklal Caddesi yani Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde ömrünün büyük bir kısmını geçirmiş. O yüzden onun gezdiği sokaklardayız aslında bir anlamda. Onun yazdığı sokaklardayız aslında. Onun yaşadığı pasajın çok benzeri bir pasajdayız. Böyle bir duygusal bağ var. Yani benim ve bilenlerin açısından sergi mekanıyla Suat Derviş arasında. Evet, ben buradan biraz belki mekandan bahsedebilirim. Bu mekan sanat kritiğin mekanı. Birinci kattaki mekan. Burayı biz 2 yıl önce sevgili dostum Tevfika İkiz'le birlikte kurduk Sanat Kritiği, bu platformu. Başta da belirttiğim gibi Serdar ve Eda da bu kuruluşun şahitlerinden ve destekçilerinden aslında. Baştan beri sadece Suat Derviş'in değil, Sanat Kritiği'nin de öyleler. Ve o zaman yine Serdar'la, Eda'yla yani yine konuşmuştuk. Hep böyle edebiyatı başka disiplinlerle bir araya getiren, işte biraz önce bahsettiğiniz o metodoloji üzerine kafa yoran, daha kolektivitenin pratiklerini sergileyebilecek ve bunu dönüştürebilecek, bu dönüştürme üzerine konuşulabilecek bir yer olmasını da ümit etmiştik. Ve bu sergide ve bu 50. yıl etkinliklerinde bunun karşılığını almak bizi ayrıca mutlu etti. Yani bu pratikleri farklı pratiklerle birlikte düşünmenin. Bir de ben şeyi çok ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum İtaki Yayınları'na. Böyle büyük bir ekonomik krizde baştan beri bu işe çok büyük bir hevesle sarıldılar. Ve Suat Derviş'e çok sahip çıktılar. Ve bütün bu süreçte çok iyi yürüttüler ve bir yazara nasıl sahip çıkılır değil mi? Ve bir yazarla yani bizim heyecanımızı onlar da paylaştılar ve özellikle burada da sizin aracılığınızla İtaki Yayınları'na ve İtaki Yayınları'nın yayın yönetmeni Alican Saygı Ortanca'ya da çok teşekkür etmek istiyorum ben. Bir de daktilo meselesine yine gelip sonra sözü Eda'ya bırakacağım. Yine bu bir edebiyat sergisi yapmak ne demek meselesinde Serdar'ın da bahsettiği gibi bir arşiv yok. Yani Suat Derviş'in bir arşivi yok. Sadece gazete ve dergilerde yazdığı yazılardan yola çıkarak yapılmış bir sergi olmak durumunda kaldı malzeme olarak. Fakat daktilo aslında izleyiciyi de, oraya gelen izleyiciyi de pasif olmaktan çıkarıp aktif bir konuma sokuyor. Ve o pasajların içindeki daktilo sesleri sadece Suat Derviş'i anımsatmak değil, aynı zamanda ona yazılan mektuplar aracılığıyla bugünün izleyicisinin onunla başka bir şekilde iletişim kurması, başka bir diyaloğu da mümkün hale getiriyor ki karşıda zaten şey var, bir video var. Ve Suat Derviş'in çok çok güzel bir kadın olduğu için yine o çok güzel fotoğraflarından da hem seçkiler hem de görüntüler var. Evet, ne diyorsun Eda, bu daktilo? Ben doğru şey yapabildim mi? Yani galiba bu en önemli, tam işte daha önce engel olarak bu şekilde saydığınız bu metin ağırlıklı okuma pratiği yüksek durumun oluşmasını engel olarak çıkartacak şey etkileşimli alanlar yaratmak oluyor. Ya da okuma pratiğini gerçekten konforlu hale getirmek oluyor. Biz sadece mesela bu biyografiye odaklanırken de şöyle bir, gerçekten Suat Derviş'i çok yakından tanıyanlar için belki daha yeni bir içerik olmayabilir. Elbette içinde yeni şeyler bulabilecekleri malzeme var ama asıl Suat Derviş'le tanışmamış olanları tanıştırmaktı hedefimiz. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü mesele sadece edebiyat dünyası ya da güncel sanat dünyasında bir şey yapmak değil, yani onları bir sunum yapmak değil. Aksine toplumun çok farklı, aynı Suat Derviş'in gazetecilik pratiğinde olduğu gibi toplumun çok farklı kesimleriyle onu yüz yüze getirebilecek, neredeyse onu hayal ettirebilecek şekilde bu sergi pratiğini gerçekleştirmek, bunu önemli buluyoruz. Etkileşimli alanların kendisi de aslında tam bunu sağlıyor. Mesela daktiloyu koyma nedenimiz Suat Derviş'e hitaben ziyaretçilerin şey, bir mektup ona yazabilmelerini sağlamak. Aynı zamanda şunu getiriyor. Yani bir sadece geçmişi hapsetmiş, işte artık hayatta olmayan bir kadın yazarı konuşmuyoruz biz. Şu an yazdıklarının üzerine, onları üzerine düşündüğümüzde ve okuduğumuzda şu an, yani şimdiden çok farklı türlü tartışmalar açabilecek ve bağ kurmamızı sağlayabilecek içerikten söz ettiğimiz için de izleyiciyi Suat Derviş'i şimdiye taşıyacak bağlantıları üretmek ve o araçları üretmek bizim için başka bir anlam diye düşünüyorum. Onun dışında mesela bir şey bulmaca var. Suat Derviş'in takma isimlerinin yer aldığı. Keşfederek onları bulma şansları var. Yine aynı bu sebepten ötürü farklı gazete röportajlarını derleyip çevirerek içeriği istedikleri gibi okuyabilecekleri bir alanımız daha var. Yine yerleştirdiğimiz sergi mekanında kar kodlar var. İsteğin daha fazla derinleşmesine sağlayacak bunlar araçlar oldu. Ama bu gerçekten sanırım şu deneyim olarak edebiyat alanında bir sergileme pratiğini tek tek bütün araçları düşünmek. Tabii şöyle bir şey de söylemekte fayda var sanırım. Ben herhangi bir kurumla ilişkili çalışmıyorum. Bağımsız olarak küratörlük yapıyorum ve bir aslında sergi küratörlük çerçevesini de bir noktada aşıyor. Bu işten de bu kolektivite nedeniyle. Her şeyi düşünüyoruz, bir sorun olunca birlikte bulmaya çalışıyoruz. Hani bu sürecin içine her bir işin taşınması da giriyor. İşte daktilonun tamir edilmesi de giriyor. Ya da bu işin etrafında bir araya gelecek insanlarla diyalogları da kapsıyor. Yani çok geniş bir işe dönüşüyor ve mesele aslında yaptığımız şeyin mecrasından daha çok, yani sergi, kitap ya da başka bir şey. Bu araçlardan da gerçekten şu an de neyi tartışmayı sağlıyor Suat Derviş, ona odaklanmayı çok önemsiyoruz ve bence hani 2022'de Suat Derviş yılı yapan şey sanırım bu olabilir. Bundan sonrası için de dönüştüreceğine eminiz, yani hani öyle bir şeyimiz var kardeşimiz. Evet, başka edebiyat sergileri de planlıyoruz zaten. Sanat kritik bu iş için aslında çok güzel bir, yani ilk adımı atmış olduğunu düşünüyorum. İlk serginin Suat Derviş'te olması da başka bir mana taşıyor. Hem Beyoğlu'nun merkezinde bir alan, hem böyle bir tarihi pasajın içinde olmak, hem o disiplinler arası sıçrayışı sağlayabilecek alan açıyor olması ve hani mesela sadece edebiyat dünyasında değil, işte sosyal bilimcilerin de böyle arkeoloji yapar gibi bu işin içinde bir takım uçlarını yakalamaya çalışıp üretiyor olmaları falan çok şey geliyor. Şanslı bir durum ve verimli bir ortam yaratıyor. Dolayısıyla bunun peşinden gideceğimize eminim. Ben zaten onu birazdan soracaktım. Daha farklı sergi şeyleri de var mı? Serüvenleri, projeleri var mı diye. Bence şey çok çok anlamlı ve çok kıymetli. Yani o kolektif olarak bir iş yapmanın o pratiklerini yeniden düşünmek dediğiniz gibi. Ve o yüzden sanırım, yani ben de dahil, çoğu sergi gezen insanlar Suat Derviş'le işte daha önce hemhal olanlar, belki yeni tanışanlar farklı farklı duygusal bağlar, ağlar kuruyor bence. Ve o aslında hem mekanın tarihi, hem Suat Derviş'in metinlerinin o katmanlılığı, işte hem o camlarda yaratılan belki sanatın farklı bir şekilde yansıması. Yani bence çok katmanlı bir topluluk inşası aslında. Yani bir sergi işini de dediğiniz gibi Eda aşıyor ve bence bir topluluk üretmeye ve bir dayanışma pratiği üretmeye kadar sanki gidiyor gibi hissettim ben de sergiyi gezerken. Bir de şey sormak istiyorum, o daktilo ve mektuplar meselesinde sergiyi gezene de işin içine katıyorsunuz. Aslında bu bana şey de düşündürüyor, dünyada belki müzeciliğin mesela aldığı yeni formlar var, biraz daha müze deneyimi daha interaktif yapmak, hatta müzeyi dekolonize etme gibi süreçlerden bahsediliyor dünya tartışmalarında. Burada da aslında sergiyi gezeni tamamen sergi içine katıp Suat Derviş'e mektup yazdırıp gönüllü olarak, yani o mektuplar da aslında farklı bir yerde arşiv olarak mutlaka kalacaktır. Hani böyle bir iç içe geçme durumu olur mu ileride, o mektuplar ne olur diye sorsam? Bu soru sıkça geliyor. Hatta izleyiciler mektup yazdıktan sonra hani bunlar bir şeye dönüşecek mi diye özellikle. Hı-hı. Evet, öyle bir fikrimiz var. Çünkü tam da işte başlayan ve biten bir şey olarak algılamamak da sergiyi buradan geliyor. Yani serginin içeriği içinde de içerik üretmeye devam ediyoruz ve bu etkileşimden doğan şey de şu güne ait bir arşiv olarak ileride anlam taşıyan bir şeye dönüşecek. Bu yüzden şey konusunda çok haklısınız. Hani yenilikçi bir burası bir hani doğrudan bir müzenin içinde bir sergide değiliz ama bağımsız bir mekanı bu şekilde kullanmak, daha yenilikçi bakabilmek, müzecilik disiplini içinde de böyle ele alabilmek ve şeysiz bırakmak. Yani o esneklikten bir diyalog inşa etme meselesi olarak bunu değerlendirmek elbette ürettiğimiz şeyleri dönüştürüyor, değiştiriyor. Şunu da söylemek fayda var. Tam da bu etkileşim üzerine sergi ziyaretçileri arasında ne bileyim işte feminist kolektifler sergiye gelip ziyaret ediyorlar. Onun üzerine kendi içinde tartışmaları devam ediyorlar. Ya da şimdi lise öğrencileri sergiyi grup halinde gezmeye başlayacaklar. Yani tam da o kesimlere, farklı kesimlere sıçratma meselesini bir yandan çözmeye çalışırken onlar da muhtemelen oradan da başka geri dönüş almaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bunu yaygınlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdi serginin duygusal etkisi üzerine şöyle bir şey de söylenebilir. Yani yüzleşme yaşatıyor bir tür aslında sergi bir taraftan da. Yani siyasal yetki tarafından ve edebiyat kamusu tarafından dışlanmış, yok sayılmış, isminin üstü çizilmiş bir yazarla yıllar sonra karşılaşıyoruz. Yani bu son 10 yıllık süreçte yoğunlaşan bir şekilde karşılaşıyoruz. Ve bu yazar ve bu gazeteci aynı zamanda. Çünkü Suat Derviş yazar diye anıyoruz ama çok da önemli bir gazeteci. Hatta çok öncü bir gazeteci. Hatta belki de gazeteciliği yazarlığının önüne geçebilir. O derece değerli bir gazeteci. Yani bu çok tartışmaya açık bir şey. Ama ben öyle görüyorum açıkçası. O yüzden... Yani nasıl ki Dersim'le 1915'le 6-7 Eylül'le yüzleşmekse Sabahattin Ali'ye yaşatılanlar, Suat Derviş'e yaşatılanlar, Aziz Nesin'e yaşatılanlar ve Nazım Hikmet gibi pek çok hani sağ sol her taraftan insana değişik yaşatılan şeyler, büyük oranda sol ama bunlar yüzleşilmesi gereken şeyler. O yüzden bu sergiyi aslında bir türde yüzleşmeye kapı aralıyor. Yani bir Suat Derviş'in zaten bence imgesi başlı başına bir yani yüzleşmeyi ve bir iade-i itibarı şey yapıyor, imliyor. O açıdan da sergiden çıkarken dün mesela bir Twitter'da birisi yazmış, ağladım, ağlayarak çıktım sergiden diye. Yani ben de bazen Suat Derviş'in yazılarını okurken ya da romanlarını bilgisayara geçirirken ağladım bu son 10 yıl içerisinde. Yani Suat Derviş çalıştığım dönem içerisinde. Çok değerli oldukları için, çok güzel oldukları için, çok ıssız kaldıkları için, çok yalnız bırakıldıkları için insanı duygulandırıyor. Yani Suat Derviş de böyle. Ya o yüzden sergi bence yani herhangi bir yazar sergisi gibi değil. Aslında bir tür yüzleşmeye de olanak sağladığı için de çok kıymetli ve yarattığı duygusal etkinin altında da bunun yattığını düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani ben de sizin söylediğiniz gibi yas meselesiyle mesela çok bağ kurdum. Yani geciken bir yas ve geciken bir teslim gibi bütün aslında sergi bana o duyguları hissettirdi. Ve gerçekten hani yüzleşme, yüzleşememe hatta utanç duyguları da yani çok farklı böyle katmanlı duyguların olduğu ve hani Suat Derviş'le bunları yaşatılan bir açıkçası sergi. Ben sergi de diyemiyorum ben bu da. Yani sergi ama serginin çok ötesinde kurulan bir aslında ağ gibi adlandırabiliyorum nacizane. Başka söylemek istediğiniz var mı Seval sizin? Yani ben şunu söylemek istiyorum. Yani bu biz edebiyat araştırmacıları ya da sosyal bilimciler olarak o baştan beri konuştuğumuz metodoloji ve kolektivitenin çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ve birçok kendimize öğrencilerimizi yetiştirirken kendi mesleki ilişkilerimizi kuvvetlendirirken ve bunları hani edebiyat ve sanat gibi şahane bir şey üzerine yaparken biraz böyle daha daha yeni yollara, yeni yöntemlere açık olmak. Bizim de kendimizi her seferinde daha çok böyle yenilemek. Çünkü bu çok öğretici de bir süreç. Yani bu süreç benim için çok öğreticiydi. Mesela bir sürü şey öğrendim. Yani bir şeyi çünkü sanat üzerine düşünmenin de başka bir pratiği aslında bu. Bütün bunlar bir araya geldiğinde. O yüzden işte yılın yarısına yayılmış bir Suat Derviş etkinlikleri kurgularken Suat Derviş üzerine farklı şekilde düşünme araçlarını da sunmak. Bu da önemli bir şeydi ve bu yani bir şey yaparken sadece üzerine konuşmak değil, hani bu konuşmaları daha farklı yollarla, araçlarla ve daha çok sesli bir şekilde yapmanın değerli olduğunu çok düşünüyorum. O yüzden ben çok şanslıyım. Yani hem Serdar hem Eda, yani hem de diğer bütün bu bizimle birlikte bu işi kotaran arkadaşlar, yani hem podcast serisine katılanlar, mesela bu podcast serisinde şimdi onu soracaktım. Ona da biraz bahsedersek harika olur. Evet. Podcast serisinde yani çok Suat Derviş'in henüz yeni yayınlanmış. Henüz ya da Türkçe'de henüz yayınlanmamış eserleri, röportajları üzerine birçok kişi konuşmalar yaptı. Ve bunlar da bu tam da bizim yapmak istediğimiz kolektivitenin bir parçası oldular. Ve orada Suat Derviş hakkında yeni şeyler, çok yeni şeyler söylendi. Mesela Serdar'la da konuşmuştuk. Ben çok şey öğrendim diye Serdar'dan bazı şeyleri dinleyince. Ve bu da yani biliyoruz değil. Yani yapılan işlerin biraz da toplumdaki karşılığının farklı şekillerde algılanabilmesini sağlamak. Yani onun üzerine, var olan şeyler üzerine sadece eser ve nesne değil, pratikler üzerine de yeniden düşünebilmeyi çok farklı yollardan ve çok sesli bir şekilde duyurmak da önemli. Yani podcast'te 32 podcast yayınladık. Bunlardan bir tanesi tarihi bir kayıt oldu. Fatma Gül Berktay sayesinde, Fatma Gül Hoca'nın 1987'de Rasim Nuri İleri ve Neriman Hikmet'le birlikte yaptığı bir söyleşiden kısımlar yayınladık. Böylece Neriman Hikmet'in de ilk defa sesini duymuş olduk. Yani bir onun sesi bile yoktu. Onun bir sesi kalmış oldu. Ve işte Yaprak Zihnoğlu'ndan Fatma Gül Berktay'a, Serpil Çakır'dan Ebru Aykut'a, burada böyle çok özür dilerim herkesin adını anamıyorum ama Yasemin Çongar'dan Sevda Gül Kasaba, Feryal Saygılıgil'den Emine Hızır'a, yine işte birçok farklı disiplinden, yani gazeteci, yazar, aktivist, akademisyen Suat Derviş'le ilgili böyle kendi onların kafalarındaki Suat Derviş'le ilgili bir şey söylediler. Ve o bizim yaptığımız podcast serisi de Yaz Sıcağında bir esinti. Onu hem Sanat Kritiğin sayfasından hem de Sanat Kritiğin Spotify hesabından dinlemek mümkün, bütün kayıtları. Kendi seçtikleri bir alıntıyla, yani bir alıntı ve o alıntı üzerine inşa ettiler konuşmalarını. Böylece biz herkesin Suat Derviş'iyle de ayrıca tanışmış olduk. Bundan sonraki etkinliklerimize de bekleriz ayrıca. 30 Eylül'deki sempozyumumuza, bu da Aynalı Geçit'te olacak, Avrupa Pasajı'nın ikinci katında. 1 Ekim'de de Penguen Suadiye'nin yine en üst katında bir panel olacak. O panelde de Simla Sunay, Şebnem İşigüzel ve Figen Şakacı kendi Suat Derviş'lerini ve kendi edebiyatlarının Suat Derviş edebiyatıyla olan diyaloğunu anlatacaklar. Harika. Bunları zaten hani şey yaparken podcast bilgilerimize de ekleriz. Harika. Çok güzel oldu bu bilgiler. Şey de çok önemli bence, yani kendi Suat Derviş'i, yani kendinden çıkan bir yansımadan belki bireyselden daha tarihsel ve kültürel bir arşive ve bir tarihe doğru ilerlemek bence gerçekten çok değerli, çok katmanlı alanlara da değiyor. Dolayısıyla o sizin ben de böyle bir çırpıda, yani hangi gün hangi podcast çıkıyorsa bir çırpıda onu dinledim. Yaz sıcağında sıcak bir esinti, bence fırtınaydı o, esinti değildi yani. Çok teşekkürler. Yani son 4-5 dakikamız şarkımızdan önce sizin son söylemek istedikleriniz olabilir mi Serdar, Eda? Mutlaka dönün sergiye 30 Eylül'e kadar, ama onun dışında Suat Derviş Külliyatı'na yeni yeni çıkan ve bizle buluşan aslında hani arşivi ve sizin tam da podcast'i, işte bu sergiydi, mekanın yeniden kullanımıydı, kolektif yeniden yaratımı da aslında hepsi birer önümüze arşiv olarak açılıyor. Bu konularda son söylemek istedikleriniz varsa seve seve dinle, alalım. Şey diyeyim ben, demin bahsederken sergiden insan sergi de diyemiyor aslında, biraz daha fazlası demiştiniz ya. Yani Suat Derviş de tam böyle bir figür, böyle bir insan. Yani kadın, gazeteci, yazar, komünist, aktivist, ama bunlardan fazlası. Evet. Çok zengin bir deneyim vaat ediyor. O yüzden de zaten çok farklı insanlar, çok farklı alanları çalışan insanlar Suat Derviş'te kendilerini buluyorlar. Suat Derviş'te ele alacak bir şey buluyorlar. O yüzden ben genetik mühendislerinden şeye kadar, demiryolu işçilerine kadar herkesin Suat Derviş hakkında okumasını, düşünmesini salık verebilirim. Çünkü gerçekten sürprizlerle dolu. Herkesin kendinden ve stres noktalarından, yani hayatta tutkuyla bağlı olduğu alanlardan bir şeyler bulabileceği bir külliyat ortaya koymuş. Ne mutlu ki. Çok yani hazla yıllardır çalışıyorum. Bu hazı başkalarıyla paylaşmak ve bu sayının gitgide artması beni çok mutlu ediyor. Birkaç teşekkürle bitireyim. Sevel Hoca ve Serdar'a zaten her zaman minnettarım böyle bir şeye yol verdikleri için ve böyle bir deneyimi yaşama zemini kurdukları için. Ama Sanat Kritik ekibine, Abdullah ve Esin'e oradan. Onlar da çok büyük destekleri oldu. İtaki Yayınları gerçekten hiç koşulsuz bir destek sundu bize. Orada özellikle Ali Can'la beraber çalıştık. Ona bir teşekkür. Grafik tasarımını sergin Ece Eldek yaptı. Sergi fotoğraflarını Orhan Cemçetin çekti. Onun dışında Aslı Odman, Pınar Öğünç, çok böyle zengin sohbetler içine düştük. Böyle orada bir zihinsel şölen, bir coşku yaşıyor. Bir füzünle beraber aynı zamanda. İnsan dolayısıyla bu sohbetleri ettiğimiz herkese çok teşekkürler. Umarım bundan sonra çok daha heyecan duyacağımız, beraber üreteceğimiz, beraber hüzünleneceğimiz yeni özneler ve yeni işler yaparız diye umut ediyorum. Çok teşekkürler her şey için. Ben Metropolitik adına çok çok teşekkür ediyorum. Hem varlığınız için gerçekten teker teker, yani iyi ki varsınız, iyi ki bizi hem bu eserlerle ve Suat Derviş'le ve bu sergiyle buluşturduğunuz, ellerinize, emeklerinize, ağzınıza sağlık tekrar. Yani ben de çünkü ne zaman Suat Derviş'le böyle bir şey hakkında konuşsam duygulanıyorum, o yüzden çok duygulanmamaya çalışacağım. Tekrar tekrar çok çok teşekkürler. Metropolitika'yı aslında bugün güzel bir şarkıyla bitirelim. Safiye Ayla'dan Fosforlu Cevriye ile bitirelim istedik. Tam da uygun olacaktır diye düşünüyoruz. Tekrar hatırlatalım, sergi 30 Eylül'e kadar Aynalı Geçit'te, Sanat Kritik'te, Avrupa Pazarı'nda seyircisiyle, izleyicisiyle buluşuyor. Ve daha sonra sevgili Sever Hoca'nın da söylediği gibi gene 1 Ekim'de sanırım güzel bir panel, sempozyum, akademisyenlerin, aktivistlerin, araştırmacıların bir araya geleceği, gene güzel bir toplulukun bir araya geleceği etkinlikler olacak. O zaman takipte kalın diyerek bugünlük bu kadar diyeceğiz. Çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Açık Radyo dinleyenleri, bugün bizimle birlikte çok değerli konuklarımız vardı. Seval Şahin, Serdar Soydan, Eda Yiğit. Birlikte hem Suat Derviş'i konuştuk, Suat Derviş sergisini konuştuk. Bu haftalık bu kadar. İyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere.